heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Λέγεται Florence και είναι μια από τις πιο καυτές γυναίκες στον χώρο της μουσικής σήμερα. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ενδιαφέρον άλμπουμ, το τρίτο της Florence, Florence and the Machine. Μία τραγουδίστρια που κυριαρχεί σχεδόν από την πρώτη επαφή που είχαμε μαζί της με τον πρώτο δίσκο πριν από μερικά χρόνια. Το άλμπουμ της που είναι και καλό, εκτός του ότι είναι και πολύ πιασιάρικο σε μερικά κομμάτια, είναι νούμερο ένα στην Αγγλία και νούμερο ένα στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. Παρόλο που τα τραγούδια όπως αυτό που ακούσατε, το What Kind of Man, δεν είναι από τα κατάλληλα στο ραδιόφωνο όπως έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, και έτσι είναι ένα άλμπουμ με μεγάλη επιτυχία χωρίς να έχει ξεκινήσει από το άλμπουμ αυτό ένα τραγούδι, ένα hit ας πούμε. Κάτι που στο παρελθόν οι περισσότεροι καλλιτέχνες, ακόμα και σήμερα, προσπαθούν να έχουν κάποια επιτυχία με ένα τραγούδι, ώστε να μπορέσουν να κινήσουν και το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει συγχρόνως ή λίγο αργότερα από το single. Η Florence δεν έχει επιτυχία στα single, γιατί από ό,τι μπορώ να καταλάβω, μέσα σε μια χορευτική σκηνή που κυριαρχεί, το τραγούδι που ακούσετε δεν μπορεί να δέσει με τα υπόλοιπα που ακούγονται στα διάφορα ραδιόφωνα. Μία άλλη γυναίκα τώρα, η Melody Gardot. Γυναίκες παντού με καινούργια άλμπουμ. Melody Gardot, επηρεασμένη από την Janis Joplin αλλά και από την Judy Garland. από τον Gershwin και τον Miles Davis. Το νέο της άλμπουμ, Currency of Man. Έχει αποκτήσει αρκετούς φίλους και στη χώρα μας η Melody Gardot και κάνει επιτυχία στον χώρο της, αρκετά μεγάλη. Preacher Man, το τραγούδι από το νέο άλμπουμ της, Currency of Man, που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες. Θα πάμε τώρα στις διαφημίσεις που έχουμε και μετά θα ακούσουμε μία άλλη γυναίκα, μία μοναδική τραγουδίστρια από τις πρώτες που έβαλαν τις βάσεις για το folk κίνημα της δεκαετίας του 50 προς το 60, που επηρέασε πάρα πολλές τραγουδίστριες, ακόμα και την Baez ή την Mary από τους Peter Paul and Mary, και που έφυγε προχθές από τη ζωή, και θα ακούσουμε και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γράψει και που έχουν πει οι Weavers, γιατί πρόκειται για την τραγουδίστρια των Weavers. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι σχέση έχει ένα βενζινάδικο, ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, μία εξάδα μπύρες χωρίς αλκοόλ με το κταίο του αυτοκινήτου σου? Σχέση που κερδίζει και σε γεμίζει με δώρα αξίας άνω των 25 ευρώ. Τώρα μόνο στην Οτέκο περνάς κταίο και φεύγεις με 10 ευρώ δωρεάν βενζίνη, δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου, 6 κουτιά Amstel Free με 0% αλκοόλ και έκπτωση 5 ευρώ στην επόμενη κάρτα καυσαερίων. Για κταίο, μόνο Οτέκο. Κάλεσε 10 20 30, κλείσε ραντεβού για σίγουρο έλεγχο και πάρε τα δώρα σου. Τώρα μια βόλτα στο Golden Hall οδηγεί σε μια ξέχαστη εμπειρία. Στην εμπειρία οδήγησης ενός Volvo. Volvo Experience στο Golden Hall. Τώρα οδηγήστε κάθε μέρα όλα τα νέα μοντέλα Volvo με τους νέους κινητήρες Drive-E σε μοναδικές εκδόσεις. Volvo Experience στο Golden Hall. Εμπειρία made by Sweden. Εσύ να δεις τον Ρόμπι Ουίλιαμς σε απόσταση αναπνοής. Η Κοσμοτέ καλωσορίζει τον Ρόμπι Ουίλιαμς στις 20 Ιουνίου στο επετειακό Rockwell Festival και δίνει αποκλειστικά στους συνδρομητές της 100 διπλά εισιτήρια ακριβώς μπροστά στη σκηνή. Στείλε τώρα δωρεάν κενό SMS στο 19013 και άφησε τον Ρόμπι να σε διασκεδάσει. Κοσμοτέ, ο κόσμος μας εσύ. Όλοι στο κοσμοτέ.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή στα 88 της χρόνια μια εξαιρετική τραγουδίστρια, η Ρόνι Γκίλμπερτ, που ήταν μέλος στο περίφημο συγκρότημα των Weavers. Πρέπει να σας πω ότι στους Weavers ήταν ο Pete Seeger, αυτός ο θρύλος της μουσικής. Λοιπόν, μαζί του έκαναν καταπληκτικά τραγούδια μαζί με τον τρίτο της παρέας, τον Fred Hellerman, και οι Weavers υπήρξαν ένα από τα πρώτα, τέσσερα μέλη είχαν οι Weavers και ο Lick Hayes ήταν μαζί τους, ήταν ένα από τα πρώτα group στη δεκαετία του 50 που προώθησαν τη μουσική folk, αυτή που κυριαρχεί και σήμερα με μια σειρά από συγκροτήματα και καλλιτέχνες και που συνεχώς έρχεται κατά καιρούς και γοητεύει τον κόσμο. Η Ρόνι Γκίλμπερτ λοιπόν θα ακουστεί στο υπέροχο τραγούδι των Weavers που λέγεται Could Write Irene, ένα τραγούδι που έχει πει πρώτος πολύ παλιά ο Led Belly και η δικιά τους εκτέλεση είναι από την δεκαετία του 50. Settle. Now me and my wife are parted. I'm gonna take another stroll downtown. Irene, good night. Stop your gambling, stop staying out late at night. Go home to your wife and family, stay there by your fireside bright. Irene, good night. Η περίφημη Weavers και το Goodnight Irene σε αυτή την εκπομπή που παίζει από την Florence και το συγκρότημα Machine μέχρι το τρίο που θα ακούσετε τώρα, που είναι ένα τρίο από την Κούβα. Ένα καινούριο άλμπουμ από τους Valdez, Rubalcaba και Camilo με τίτλο Plain Lecuona. Ο Ernesto Lecuona είναι ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες που βγήκαν από την Κούβα και έζησε μεταξύ του 1895 και του 1963. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια που έχουν μείνει αλυσμόνητα και διασκευάζονται. Και μια και είμαστε σε μια ατμόσφαιρα διαφορετική από την rock και την σύγχρονη pop, να παίξω οπωσδήποτε ένα κομμάτι που δείχνει την διάρκειά του μετά από τόσα χρόνια στη νέα εκτέλεση από αυτό το άλμπουμ Playing Lecuona. Είναι η Ισπανίδα τραγουδίστρια Εσπεράντζα Φέρναντες με τους άλλους τρεις σε αυτό που το ξέρετε όλοι. Στο πιάνο ιδιαίτερα εδώ είναι ο Γκονσάλο Ρουμπαλκάμπα. Και αυτό είναι βέβαια καλό, αλλά εγώ έχω διαλέξει ένα άλλο τραγούδι. Γι' αυτό μίλησα, γιατί είπα ότι είναι ένα πασίγνωστο τραγούδι και αυτό είναι υπέροχο. Θα το παίξω μια άλλη φορά. Είναι πάλι η ίδια ομάδα. Η τραγουδίστρια λέγεται Εσπεράντζα Φερναντέζ, αυτή που είπαμε από την Ισπανία. Thank you. Abrazada

είναι και από τα κορυφαία του 2015. Το άλμπουμ αυτό, το οποίο το έχουμε παίξει πολλές φορές και πιστεύω ότι ο τύπος που το έχει δημιουργήσει είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα αυτής της δεκαετίας, της δεύτερης δεκαετίας του νέου αιώνα, είναι ο τίτλος «Εκδίδοντας μία πεταλούδα», ο Kendrick Lamar. Georgia State Marcus Garvey got all the answers. I try to celebrate February like it's my B-Day. Or eat watermelon chicken and Kool-Aid on weekdays. Or jump high enough to get Michael Jordan endorsements. Or watch BET cause urban support is important. So why did I weep when Trayvon Martin was in the street? When gangbanging make me kill a nigga blacker than me. Hypocrite.

Wow, ο Μπαμπινιώτης είσαι. Όχι, αλλά διαβάζω τον Μπαμπινιώτη. Το λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων. Νέο πρωτότυπο λεξικό Μπαμπινιώτη. 4.000 επιλεγμένες λέξεις και φράσεις με 15.000 αυθεντικά παραδείγματα. Έκδοση του Κέντρου Λεξικολογίας. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Την προσοχή σας παρακαλώ. Παρακαλούνται οι πελάτες να μην τρέχουν. Προσφορές στα φρέσκα προϊόντα υπάρχουν για όλους. Ταξίδι στο κέρδος σημαίνει να σαλπάρεις για τις πιο φρέσκες προσφορές στο Μαρινόπουλο. Από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στα Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express και Carrefour, φρέσκες πίτες για σουβλάκι καραμολέγκος 10 τεμαχίων, 1 ευρώ. Και με την κάρτα Club, σουβλάκι χοιρινό 3,99 το κιλό. Και πατάτες Κύπρου σε συσκευασία 3 κιλών, 79 λεπτά το κιλό. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το άλλο που πει καινούριο. Καλύτερα λέει να μου καεί το μαλλί, ναι, παρά να πάρω τηλέφωνο την Ηλιάκη. Μα ποιο μαλλί, δεν έχει μαλλί. Ψεύτικο είναι. Να σου πω, η καινούριου δηλαδή είναι καλό να σταματήσει να μιλάει και να δίνει συνεντεύξεις. Λέει τη μια βλακεία μετά την άλλη. Και την περιλαμβάνουν όλοι μετά γιατί την έχουν όλοι την περιμένουν στη γωνία. Ναι, αφού όλη την ώρα δίνει συνεντεύξεις. Α σταματήσει και αυτή πια. Α πάει να φτιάξει το μαλλί. Το κάνει με τόση επιτυχία. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρει ποτέ τι θα ακούσει. Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω για μία ακόμη φορά ότι σε μία μεγάλη μερίδα των κομματιών και των συγκροτημάτων που κυριαρχούν έξω, εμείς βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά, σε αυτή την άκρη των Βαλκανίων. Τα δύο άλμπουμ και ιδιαίτερα του Kendrick Lamar που στο τέλος της χρονιάς θα το συναντήσουμε στις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ σε όλες τις λίστες που θα βγουν, είναι σίγουρο αυτό. Όλοι οι πάντες το έχουν σαν κορυφαίο άλμπουμ της χρονιάς και είναι. Στην χώρα μας παίζεται ελάχιστα στο ραδιόφωνο, για να μην πω καθόλου. Με μια ματιά που ρίξαμε, στην Αθήνα έχει ακουστεί ελάχιστα και μόνο 2-3 σταθμοί στην επαρχία έχουν παίξει 1-2 τραγούδια από το άλμπουμ. Βέβαια, ο Kendrick Lamar ακούγεται καθώς συνοδεύει, είναι φιλοξενούμενος σε ένα από τα τραγούδια της Taylor Swift. Μέσω της Taylor Swift ακούγεται, αλλά κανένα από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ, που είναι από τα καλύτερα της χρονιάς, δεν ακούγεται στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από την άλλη, ένας τύπος που ήταν και στη χώρα μας superstar, όπως και σε όλη την Ευρώπη, σήμερα έχει τα γενέθλιά του, γίνεται 55 ετών και έβγαλε μάλλον γι' αυτό τον λόγο το νέο του άλμπουμ την εβδομάδα των γενεθλίων του και μπήκε στα 10 πρώτα της Αγγλίας. Το 2007 ήταν η τελευταία φορά που είχαμε ακούσει δίσκο των Simply Red. Αυτό είναι το 11ο άλμπουμ του Mick, Simply Red, αυτός είναι ο Mick, βασικά είναι ο Simply Red, του Mick που γίνεται 55 ετών σήμερα και ακούμε από το άλμπουμ το Shine On. Now I feel 10 feet tall. the skies. You make me 10 feet tall. The sun is shining on us, baby. Let's sing the song and we can dance. Love is shining on us, baby. Let's play the song so we can dance, dance, dance, dance, dance, dance. Ooh, you make me feel so young. Shine on, shine on, shine on. Ooh, you make me feel so young. I want you to shine on, shine on, shine on. Ooh, shiny eyes, we can have a ball. I want you to shine. Αυτό είναι λοιπόν το καινούριο άλμπουμ των Simply Red. Simply Red, εντάξει, ένας είναι βασικά. Βέβαια έχει ένα πολύ καλό συγκρότημα, πάντοτε είχε ένα καλό συγκρότημα, αλλά όπως Σαντέ λέμε ή Σαντέ ενώ είναι συγκρότημα κανονικά, έτσι και εδώ το λέμε σαν συγκρότημα Simply Red, αλλά βασικά είναι αυτός εδώ, ο Μικ, που γίνεται σήμερα, έχει τα γενέθλιά του, είπαμε, 55 ετών. Και στο δεύτερο μέρος που θα αρχίσουμε σε λίγο, θα ακουστούν και άλλα τραγούδια των Simply Red από τη δεκαετία του 80. Εν τω μεταξύ θα κλείσω, μια και είδα από τα διάφορα γενέθλια σήμερα ότι μία τραγουδίστρια γίνεται 75, και επειδή είναι αυτή η αυθεντική Lana Del Rey, νομίζω ότι πρέπει να τη θυμηθούμε. 75 ετών σήμερα η κόρη του Frank Sinatra, η Nancy, και ακούστε ποια ήταν μία από τις αυθεντικές Lana Del Rey της δεκαετίας του 60, εκεί που έχει βασιστεί ο ήχος της Lana Del Rey. Dreaming. you want.